cross them lines. What you like, what I like, why can't we both be right? Γεια σας, με δύο καινούργια άλμπουμ ξεκινάω σήμερα, διαφορετικά μεταξύ τους. Από το πολύ καινούργιο συγκρότημα, το δεύτερο άλμπουμ των Alabama Shakes, ακούσαμε Don't Wanna Fight, και από το καινούργιο του Mark Knopfler, αυτός υπάρχει εδώ και 35 χρόνια περίπου, ακούμε από το Tracker το Mighty Man. It's a lifetime of digging trenches in the cold and wet wind, and for laying half the roadway in England as well. You finish in the one place, it was straight to the you never could settle. You were always alone. just a drifter in a limbo. I was best off a wayside, just a one of the thousands who could never go on. That's your mighty man, son. Your mighty man. Well, the boat and the train arrive in a misty November, with the worst of the lodgings, and we hated the sights. Mars' face on the leaving, I will always remember. And we wouldn't get paid until they had closed up their bars. Stand up on a horseback was the man for the singing. Put my hand up for boxing at the fairground on the heath. I could play my accordion. Dance around the taproom with a tear in my teeth. It's your mighty man, son. Your mighty man. That's your mighty man. Άνοιξε το βήμα σου. Ονειρεύεστε τα χτενίσματα των celebrity στα μαλλιά σας? Μόνο ο κομμωτής σας μπορεί να μεταφέρει το look της πασαρέλας στην πραγματικότητα με τα προϊόντα styling Techni Art. Ρωτήστε τον κομμωτή σας. L'Oréal Professionnel. Τρίτο, ρε φίλε. Όχι και τρίτο. Πήρα και άμπαλη. Μην το σηκώσεις. Όχι, θα το σηκώσω. Δούλεμα θα φάσω, λέω. Θα το σηκώσω. Δεν ξέρεις να σου πούνε. Θα το σηκώσω. Ακούω. Κωστάκι. Για πείτε, ρε. Δεν σας χάλασε το τρίτο το κολάκι. Ο Κώστας. Του σηκώνει το τηλέφωνο κατά τη διάρκεια του αγώνα, ενώ ξέρει τι θα ακούσει. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι και στο live. Πάμε στοίχημα. Η μεγαλύτερη ομάδα παικτών στοιχήματος με πάνω από 4.000 σημεία πανελλαδικά και με την αξιοπιστία του ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Πάμε στοίχημα μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βρε, καλό τάξιδο. Ευχαριστώ. Ωραία τα Volkswagen. Αλλά τι γίνεται με τα σέρβις? Ξέρω ήδη τι θα πληρώσω για τη συντήρησή του τα επόμενα 4 χρόνια. Ναι, αλλά. Και σε 5 χρόνια θα απολαμβάνω τα ίδια προνόμια σε ακόμα χαμηλότερες τιμές. Ναι, αλλά. Και σε 10 χρόνια θα πληρώνω τόσο λίγα που θα το πηγαίνω για σέρβις ακόμα και χωρίς να χρειάζεται. Με το νέο πρόγραμμα της Volkswagen Εγγυημένη Αξία, φροντίζουμε να μην υπάρχει κανένα αλλά και καμία έκπληξη. Ενημερωθείτε κι εσείς τι και πόσο θα πληρώσετε για το σέρβις του δικού σας Volkswagen με μία επίσκεψη στο επίσημο δίκτυο Κοσμοκάρ ή στο Volkswagen.gr. Για να παραμείνει το Volkswagen σας για πάντα Volkswagen, Volkswagen After Sales. Ψωμί λαχταριστό και πεντανόστιμο σαν το σπιτικό. Γεμάτο άρωμα, ζυμωμένο στο χέρι, έτοιμο να συνοδέψει ό,τι αγαπάτε. OK Bread. Φρέσκο ψωμί κάθε στιγμή. Νέο κατάστημα στο Carrefour Γέρακα. Εγγένεια 25 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι. Θες να πας σινεμά? Αλλά σε ποια ταινία? Ποιοι παίζουνε? Ποια είναι η υπόθεση? Σε ποια αίθουσα? Και τι ώρα? Και με πόσα λεπτά διάλειμμα? Και έχει κοντά πάρκινγκ? Και πόσο κάνει το εισιτήριο, ε? Μην αγχώνεσαι. Πάρε 11888. Ό,τι κι αν ψάχνεις, το βρίσκεις στο 11888. Χρέωση 0,99 ευρώ το λεπτό από σταθερό και 1,19 ευρώ το λεπτό από κινητό με ΦΠΑ. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε σήμερα με ένα παιχνίδι που το κάνουμε κατά καιρούς, αλλά σήμερα θα έχει αρκετά τραγούδια πάνω σε αυτό το θέμα. Βλέποντας το αγαπητό μας και το αγαπημένο μου ημερολόγιο, είδα ότι σήμερα έχουν γεννηθεί, μερικοί από αυτούς έχουν φύγει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, διάφοροι σπουδαίοι, θα τους πούμε έναν έναν, που για κάποιον λόγο ο καθένας, εκτός από τον πρώτο, αναφέρονται σε τραγούδια που έχουμε αγαπήσει ή που δεν έχουμε αγαπήσει ή που δεν τα ξέρουμε. Γι' αυτό δεν τα έχουμε αγαπήσει. Έτσι λοιπόν, έτσι θα πάμε και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, γι' αυτό παρακολουθήστε αυτό το παιχνίδι που θα κάνουμε από τώρα μέχρι τις 7 εδώ στο πρώτο μέρος στο Βήμα FM. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στον ήχο. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 211-365-9995. Εγώ Αλεξάκης στο τηλεφωνικό κέντρο. SMS στέλνετε και εσείς μπορείτε να επεμβαίνετε με τα μηνύματά σας στο θέμα της εκπομπής που θα το καταλάβετε σε λίγο. Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, στο email live@vimafm95.gr, επίσης στο Facebook Γιάννης Πετρίδης και στο Twitter από τις 4 στις 5. Μπορείτε και εσείς να μας πείτε και άλλα τέτοια τραγούδια που ξέρετε ότι αναφέρονται αυτοί που θα ακούσετε σε λίγο, εκτός από τον πρώτον, εκτός αν και ο πρώτος ξέρετε ότι αναφέρεται κάπου. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε, υπάρχει κι άλλος που γεννήθηκε εκεί στη Ρωσία ή στην Σοβιετική Ένωση. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε στην Αγία Πετρούπολη στις 22 Απριλίου του 1899 ένας συγγραφέας που έχει γράψει αρκετά πράγματα, έχει γράψει το Δώρο, Απελπισία και διάφορα άλλα. Αλλά ένα από αυτά τα μυθιστορήματα που έγραψε έγινε ταινία κλασική. Εγώ την έχω δει ταινία αυτή 15 με 20 φορές και δεν είναι άλλος από τον Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ. Η ταινία για την οποία λέμε είναι η Λολίτα. Η Λολίτα είναι μια ταινία και το βιβλίο βέβαια που έχει γράψει που έκανε ο μεγάλος Στάνλεϊ Κιούμπρικ και που έπαιζαν ο Τζέιμς Μέισον και η Σέλεϊ Γουίντερς και η Σου Λάιον. Πρώτα ακούμε τη Σου Λάιον στο τραγούδι από την ταινία Λολίτα, εκείνο το παλιό φιλμ βέβαια, στην πρώτη εκτέλεση, όχι η άλλη Λολίτα που βγήκε αργότερα ήταν έσχος. Όταν λοιπόν το 1955 ο Ναμπόκοφ, που γεννήθηκε σαν σήμερα όπως είπαμε, κυκλοφορούσε το βιβλίο του Λολίτα που έγινε ταινία λίγα χρόνια αργότερα με μια καταπληκτική Σου Λάιον, αλλά και οι πρωταγωνιστές Σέλεϊ Γουίντερς και Τζέιμς Μέισον ήταν απίθανοι και όχι μόνο αυτοί. Λοιπόν, όταν το κυκλοφόρησε τότε, είναι σίγουρο ότι δεν θα φανταζόταν ότι στις επόμενες δεκαετίες οι άντρες θα ονειρεύονται Λολίτες συνέχεια. Έτσι η Λολίτα έχει γίνει κάτι, ας πούμε, σαν ένα αντικείμενο πόθου για τον κάθε άντρα. Υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια που αναφέρονται σε Λολίτα. Υπάρχουν διάφορες Λολίτες σε διάφορες ταινίες. Να λοιπόν, ιδιαίτερα οι Γάλλοι έχουν δώσει τα ρέστα τους σε τραγούδια με τον τίτλο Λολίτα. Αυτή ήταν η Αλιζέ από τη Γαλλία από το 2000 περίπου εκεί. Βγήκε ένα από τα πολλά τραγούδια που αναφέρονται στη Λολίτα, που έγινε και ταινία, είπαμε, πολύ παλιά. Καταπληκτική ταινία, την προτείνω να την δείτε, την πρώτη όμως έκδοση, όχι την άλλη. Λοιπόν, προσέξτε τώρα πώς αυτή η ροκ μουσική, κυρίως η ροκ, έχει στιχουργούς. Όλα αυτά τα παιδιά που έχουν γράψει κατά καιρούς τραγούδια δεν είναι τυχαία. Γιατί σε πάρα πολλά τραγούδια αναφέρονται ονόματα που έπαιξαν ρόλο στην ιστορία. και στην διαμόρφωση της ιστορίας αυτού του πλανήτη. Έτσι λοιπόν, στο τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, ας ξεκινήσει από το δίσκο βινιλίου το Boom There She Was με το συγκρότημα Σκρίτη Πόλητη. Έχω μια σειρά λοιπόν από τραγούδια για κάποιους άλλους που γεννήθηκαν σαν σήμερα. Στις 22 Απριλίου του 1724 γεννήθηκε ένας πολύ σημαντικός στοχαστής και φιλόσοφος που δεν είναι άλλος από τον Immanuel Kant. Ο τύπος αυτός αναφέρεται στο τραγούδι που ακούμε, τον Σκρίτη Πόλητη. Είναι ένας φιλόσοφος ο οποίος έχει επηρεάσει πάρα πολύ τους πάντες και νομίζω να ακούσουμε το τραγούδι τον Σκρίτη Πόλητη. Κρήτη Πόλητη, και αμέσως μετά τις ειδήσεις που ακούσετε τώρα αμέσως θα ακούσετε ένα από τα τραγούδια που αναφέρεται το όνομα ενός μεγάλου πολιτικού ηγέτη της Ρωσικής Επανάστασης, του Βλαντιμίρ Λένιν. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, να ακούσουμε μάλλον μια και δεν είμαστε τηλεοπτική εκπομπή, σε ένα από τα τραγούδια που αναφέρεται ο Βλάντιμιρ Λένιν, που το πραγματικό του όνομα ήταν Βλάντιμιρ Ίλιτς Ουλιάνοφ, και έγινε γνωστός σαν Βλάντιμιρ Ίλιτς Λένιν, που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 22 Απριλίου του 1870. Ο Λένιν λοιπόν αναφέρεται σε αυτό το κομμάτι που ακούμε τώρα, που ο τίτλος είναι «Μόσκα», τον Ράμστάιν. Τώρα πάμε σε έναν άλλον Αμερικανό θεωρητικό φυσικό, πολύ μεγάλος και αυτός, πολύ σπουδαίος, που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 22 Απριλίου του 1904 και έφυγε από τη ζωή το Φεβρουάριο του 1967. Αυτός που γεννήθηκε λοιπόν σαν σήμερα και που είπαμε ότι είναι Αμερικανός θεωρητικός φυσικός, πολύ γνωστός, αναφέρεται σε μία από τις μεγάλες επιτυχίες του Sting και πρόκειται για τον Robert Oppenheimer. In

Από σήμερα στο δεύτερο μέρος ξεκινάμε ένα ταξίδι στην Ιταλία. Έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε αγαπημένα ιταλικά τραγούδια. Και επειδή υπάρχει ακόμα λίγο διάστημα μέχρι να τελειώσουμε, να ακούσουμε ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια των τελευταίων 40 χρόνων, γιατί είναι και το νούμερο ένα σε μια λίστα που έκανε το site της εκπομπής από τις 4 στις 5. Αυτή την άνοιξη του 2015, αν δεν είχε κλείσει η ΕΡΤ όπως την έκλεισαν πριν από 2 χρόνια, η εκπομπή θα συμπλήρωνε 40 συνεχόμενα χρόνια στον ίδιο σταθμό και την ίδια ώρα, και μάλιστα στο πρώτο πρόγραμμα που είναι το ιδιοσιογραφικό πρόγραμμα της ΕΡΤ. Όμως, άλλες ήταν οι... Να μην πούμε. Τα έχουμε πει τόσες φορές. Λοιπόν, για τα 40 χρόνια της εκπομπής, βέβαια εδώ στο Βήμα FM υπάρχει ένας σταθμός που συνεχίζεται η εκπομπή αυτή, αλλά όπως καταλαβαίνετε το ρεκόρ πια σταματάει στα 38 χρόνια, αυτό που θέλαμε, που και αυτό είναι ρεκόρ, 38 χρόνια συνεχόμενα στον ίδιο σταθμό με την ίδια ώρα μετάδοσης στις 4 το απόγευμα. Έτσι λοιπόν έχουμε κάνει μία λίστα με τα 40 τραγούδια που σημάδεψαν αυτά τα 40 χρόνια. Είναι στο site από τις 4 στις 5. Στην πρώτη θέση, νομίζουμε δίκαια, είναι ο καλλιτέχνης που έχει ξεπεράσει τους πάντες σε ποιότητα, προσφορά, συναυλίες, δίσκους. Ξεκίνησε σχεδόν μαζί με την εκπομπή το 1975, ο Μπρους. Beyond the first.